بدی لری کد ملک نہ ونحن نعلم بما يصفون او ربني اعوذ بك من همزات الشياطين طریقہ دعوت فزان اعتماد نہ کی گرے اے جنفی بری دا سے دوکا کی جرزان نبا خبر نہیں قل ربی اعوذ بک ویا ربانی پناہ وارمستا دو سوسو دو شیطانانونا شیطینی جمع کری دا دو سوسو دو شیطانانونا دا والی شیطین خویو قسم نہیں دیکھنا شیطین الجنی والینس یوہی بعضن الى بعضن زخرف القول غرورا شیطانان دی سور حج کی مرسی دی پناہ وارم ربانی دے حاضر دلو نیراتا چیز ما تنگی لرانشی اللہ سان پناہ وارم اعوذ بک رب یا حضرون تردے بدا ابتلا ازمیخ تی کلچی راشیو کدو تمر ندے بے چگوی رب برجیون ربا میں امی گردو دنیا تا امی گردو دنیا تا امی گردو دنیا تا ارجیون جمع دا پار دا تکریر راولا اصل کلام دیسے رب برجیونی ارجیونی ارجیونی ارجیونی ناغی پا جمع ذکر تو ربی ارجیون یا جدا جدا کلمی ربی اے ربا میں ارجیون دنیا تو کرو دے ما فرشتو تو حساب والے چرا گری منگو میو کہ یا خدا اے سڑی دا جی سوکو دا یا اللہ یا خدا دا تبرکن ویلے کی جی ہر عجب اچی ویلے کی کلام غرست نا میل کی را دی اے سڑی یا خدا سڑی اکڑا یا سڑی سڑی اکڑا دا یا خدا میل کی را نمک سر آسا جنو سر رب دے اے روا میں او نسو کا ارجیون اے فرشتو دنیا تو میں واپس کائی مانا سر دمارا تو کا لگوائیں دا پارا دے چکارو کمانیک پارا سکی چی پریخی میں ہارا طریقہ کی چی میں غلطی کرلا غصی کم سیاست کیوں خکارو کم جماعت کیوں خکارو کم مدرسہ کیوں خکارو کم امود کیوں اطول طریقوں کی صحیح کارون کم ترو سے میں خطا کری دی کلا نام نا مانا سر دے جواب نور کو لانو کی بھی ہلا ما طلب دا خود تشریح ہوتا کہہ رہے کہ دے دے ہوئے ان کے امک کتنا جو وہی ورائیں اڑون جو تو بر رکھن پر دادا تروزی بیاد پورتا کے دو پورے اوز دا دین پورتا دا پتا دنیا والا ہوتا اد دنیا والا پتا دتا نلگی اس پر داو لگی دا دا زن قدم نپورتا پر داو لگی دا فیضانو فقہ فستور دیو طول تے بردک ہوئی دی دا زن قدم نا خواد بیا پورتا کے دو پورے دا دی انکار کے اس حیاتیان بردک نمانی وی قبر ہوئے قبر ہوئے لیکن قبر خدا رچا نہیں دے گا نا قبر رار چانے سلی اغانو خوڑو سو مرغانو خوڑو سو اوسو خلکو سو دریابونو تو غردول قبر چر تا دی قبر خود تا دی جو یہ تا ہوئے کتو ای دقا طول زیون قبر دی در در پارا نو بیا زمان خبر دیو مانا لکن مندقی تیجی بردخ دیو الہی و میو باسون نو کلکی و پوکی و گرشش پیلے کی نبین سبونا پارل دو دو میان کی ولی تسالون انبا دیو بلنا تپوسونا کی فلان صاحبانم تپوسونا دیو بل سرا انبا دیو بل سرا دایت میں دخی رہا یکڑی ہو دیکھ یاد جیتا چاہتا دیکھ نہیں یاد دغ شکر دیکھ دا عمر یاد دیکھ یاد نہیں دیرہتا فلان صاحبانم یوم حسین ولی تسالون نسکونو پال الوانی اتپوس نیشی تد کم بابا نسے اجنڈی چی پولانچ تر آغا نسے محبت دا تتا تتنے دا چی جنڈی پینجی بھی آغا بتا پوسکو لان صاحب لا تسالون نبی علیہ السلام فاطمہ سلینی ما شیطے لا اغنی انتی من اللہ شیعن تچی غالی و سغوار دا قیمت زیمان اخلم ترورتو یا صفیہ عمت رسول اللہ سلینی ما شیطے لا اغنی انتی شیعن ترور میں اس سغوار و غوار دا قیمت زیمان دن اخلم درست وقت زیمان اخلم اگر اللہ پہ اختیار کیا سوک چی درانو شو عملون آئی نو دغا بزرگان خاص دغا دی کامیاب سر لورا سر کنا قد افلا المؤمنون اگر داری سقولت موازینو موازین جمع دا موزون اعمال دی موازین جمع دا میزان تلی مراد دی دا موز جدا چا بڑھے دی دا روجی جدا دی دا زکاة جدا دی دا حج جدا دی دا جہاد جدا دی یا دا سی یا ہر سڑی دا جدا جدا تلا دا رمال زال دا بل زال دا بل زال دا طول سر حساب سو دے پا ان فن کے طول مخلوق سر بے حساب ختم شی دا ما بکنش دے سوک چی درانو شو مولو نائی نخواد دا غدی کامیاب را سوک چی سپک شو طولو نائی عملو نائی نو دا غدی چی تاوانی کرو تاوانین کرو نفسون اخبال دا تاوان پتے اوسو لگی دلا جہنم کی بے دو ہمیشہ تلفہ وضوہم النار مکھن سیزی با سخت سیزی با ددوز بکی لمبا بکی مکھن دوور تلفہ تحرقہم حرقا شدیدا سخت لسخت وهم فيها خالدون ادو پدی کی کارے ہونی بر سکلا حدیث کی راضی چور پیو لگی نغوخ کدا قانون دے کنغوخ را ٹولی گی نغوخ بے دمخ نٹول سی دا پاس سندر سر میں سر بپورتا سر ملتا ہو رسی دا لاندی بے سلینی نہیں کرو رسی نو تس جامی غاکونا پادی کو بد شکلا و بد مورا اللہ طول مسلمانان دے گرفنا بچے یا اللہ یا اللہ طول مسلمانان جنت تبودا کالی ہون دا ولی دا جہنم صدار آلا ذکر فرشتی تو وہ یلے کی جیتا ولی نو آیاتو نمی چی دینی دا تاستا اوائی تاسو چی درو جنم گنال نو دو بووی رب زمان زیادت سوا غالف و مبانزم گست پی روالے بدبختی او منگا قومان ظالین خلق خطا روان اسی امان رضالینی کردان او اسی غلبت علینا شقوتنا زمانگا بدقسمتی زمان پی روالے دا پا منظر آرشو اللہ بیان خود که دا خود منگ نو منگلے اوز داو گر اوز چی توک ناو دی اوز چی توک عقیده و عمر پینو جوڑی ناغا اوز جواب تیار کی کنا فرشتی دو تیورتا تا نبیانی دا صورت مومنون دی نو ری دلے دا دی نو ری دلے اپاقی دی عقیده عمل نو جوڑ کنی اوز تا توی نده بوی سپیرو مکن سپیرو سپیروای ربان زر آرشو نزن استم او تمیو نکلو وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِّينَ اونگا حتا کر عدلتا والد ظالین زوتو لالتے تنا غلا دمیان دلی دیکھو ظالین خوف مدسر بول اونگا گمرا روان منگا لار پریخوا لار و جماعت تا لار و قرآن طرف تا او لار و دا اللہ دین طرف تا اغلار منگا پریخوا ظالین نمونگا لار بل طرف تا سما کریوا اغیتا ناستو روز خور روز دا شپین دا دمین دا سرد ما خام دا بانگنا لکسا تروس جو گوری بابا اتای در تکڑی دا سی پا دنیا خطی دسی گونگتان دا سی بی دینا بیمانا بی غیرتا چه ما خام نیو بیمونسو اتای در تکڑی چه برای که دیو کسی تانگوان خلچی اللہ اللہ تو تو گورنو سوان دا یا خدا ربنا خجنا منا فین عدنا فین ظالمون علم تکن آیتی تدلہ علیکم فکنتم علا قابکم تنکسون دو ویلو چوکنشی کنا چوبل توفیر چاویلے کنا دل تلاوت کی قرآن ویلے کی اگر دکانی دول ازارے کی روز خود پریدہ سپائم پڑی تایدا اچوکنشی جوتی چی تو سوکوی دا چاس بیئی کتاوار لرکار لے داوا دا روز کم ادھا چی داوخ دیم راگ لے اموز نکے تراوی نکے انور نکار و باسی فلم تکن آیتی تدلہ علیکم فکنتم علا قابکم تنکسون زمایتون نبا بیانی دا اوائی تاسو چی دروغ جنم گانل ایلی دیا بای وی برا با زمان سپیروار غالب شو و کننا قوم ظالین اس منگا اوباسا اوباسی دی فا این عدنا فا این ظالمون کمونگا بیاد شو کلا نیقین منگا بیو زیادی کون کی تو بیاد آگین زیاد ترا بیو با چیسی دورا دباو دی خودشش دینا دلتا این دوان ملی دا خلقو با خبر کولا اگر این دینا سو چی دیتا دا جنت مدد کچھ نہیں ایسے دپڑا سپڑا ہے جنت مدد کچھ نہیں ایسے دپڑا سپڑا دا سے دپڑا سپڑا جنت چرا لیا رانی تو بیا ہوئی چیز جنت میں ایسی انشاء مولان تو دروگ ہوئی ایسے دپڑا سپڑا دا مجھے نیت تو کرو دا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اللہ بوئی اخصہو کوری شای کوری یہ پا جہنم کی قبر را فرونکائی خاص اوئی دس پی کوری کولتا شللتا الزلیل کولتا نس پی غلشا ولا تكلمون خبر رسولنا كاي ولي ده علت علت ده سبب سبب ده قرآن ندي مقوال ورولو ده ده وجه سوا اسپه ولي سوا اولي اما غاپا نور اولي اما خبر رسولنا كي ذكا كان فريق من عبادي يوردلوا خاص زماد مديانو شغوبا يقولون ربنا آمنا ببهم فا ايمان راولي پر رب پر رب زمان ايمان راولي نو بخمنگتا گناہونا زمان پر سبب دی ایمان پر برکت و تفیل ایمان رحم کمونگ بانی اتے بہتر رحم کمونگ کے تد پلارنا دا مورنا پر مجیات میں یا اللہ دست بندیانو پر منگ رحم کا عبادی هم العلماء باللہ النصحاء لأجل غرائب القرآن دنا سابوري هم العلماء بالله النصحاء لأجل اغمادی بندیان خاص عالمان او دا اللہ دین خودن کی دا اللہ در رضا پارا ناسخ خیر خواہ نصیت کے ان کی اگو بدت نصیت کو اگو بندیان رضما اپا دی نصیت کی باغو ذات تم دعا کولا تا تب ان کولا فاغفر لنا بخنو کمانگتا اللہ منگ معاف تا کو منگ دعا گانی طول مسلمانوں تا کو کنکو فاغفر لنا پا دی دا پاس ای نمانی پا دی دا دعا نمانی انور منت دعا وکړه دا نمونی خدا مانی او ګورو دا څه کې پکې څه وی دا څه کې پکې څه دا څه کې بیا غېنی بل څه نی فاوفر لانا ایمان مرا ورلې نمونته بخنا وکا څه شی وسیله کړ ایمان ایمان پر خزاله ګناهونه معافی دي کنه ان ایمان یهدن ما کان قبله یجب ما کان قبله د ایمان نمخ کی چې څه شی په ایمان الله ختم کړو ایمان پا برکت اللہ چه دا میرا دی کا مانا گناہونا رانا مکوا رانا اللہ کا فاغفر او مہربان شرابانی دغس علماء و دغس نیکانو فتخستمو مسیخیان نیولی تاسو آکری تاسو ٹوکو ٹوکی با پورکو او گورا نینی دا مسالا اکرا نینی دا مسالا اکرا تردی انساو کم ذکری چیر کتا سناغو یاد زما کتاب دن پاتشو کتاب خو آغا سخاو اے کتاب آغا خو اگو پور تاسو ٹوک کولنی کتاب دن پاتشو انساو کم ذکری اوائی تاسو پور خندل ما غلو بدلو کردن پا صحب دا صبر پا ما صبرو پا صحب دا صبر کولی پا آغا تا چی صبر کلو سرد رکن برداشت کون سو بدلو میوار کلو دائی کی خاص اغدی کامیاب هم الفائزون قذف لها المؤمنون فوز دا غینا را وچل که صرف کامیابین را بلکه بیداری که دلی بریالی دی فرشتی تپوس کی اللہ ہوئی کم لبی سنفل آو دی عدد سینین سو وقت ترکر تا زمکا کی کلون را شمار شمار دی کلونو وی با ترکرم گر را دیا لگا فسأل العادین مطلب ما ویلو کن سرطاها کی ایتنی میرا غون کرو مانا من لگ وقت شده ده رض شده یا لگوانی نجین نوز ده کرده وی دروغ وایتا وی با تا اللہ وخم نو تر که لیکن لگ ولی تا لگوی ده دیر پنیز با دیر لگ ده کنا وسی کم نو ندی فرمان چی تا سپری ده ده دیر پارا با تیاره کرده لو کنتم لو انکم کنتم تعلمون لما اثرتم الفانی علی الباقی اگا چی دن پاتی که ده نو اگا با دین مخیطا کول اچی دی جمکی جنو او دا با دین مخیطا کریو دا جمع زید پریخو اچی کم ختمی گی غدر آغستو اپا حصر تمن نما خلقناکم زورن اور اٹنا حکمت دا خلق سلمی پیدا کری ای گمان کوئی چی پیدا کری میں اتاسو بی فائدی ابی حکمتا دا بی حکمت دی کانا تخفل رضا کوا چستاز رو من دل موزو کا گرد نو من دلنو غفور رحیم دے بخیمی می بوین تخفل رضا کوا چی سنگ رفتار تا کیا غصی کوا پابندی دی تنیش کری دل نہیں پیدا کرے تھا انما خلقناکم عبثا بالا یامرهم ولا ینها نم شافی حکم بنی تم امر نہ ہی پیدا کرے او بیا یقین نے تاسو کہ تاسو اللہ طرف سے نشی کر دولے دل نہیں پیدا کرے غلط ادا نویں دتا کنا لوی دی اللہ بادشاہ دے حق لا الہ الا هو رب العرش العظیم کریم رب دا عرش قدردان اچوک چرا مدد کی دا اللہ سرا پاج چن کی رجت روا بل توک چنی دلیل دل پاغی باری لا برحان صفت کاشف دی دو صفتون دکر الہن یو صفت آخر ادویم لا برحان لہو جواب ندے دا من جواب جزا رسو را دی اگر دیت چرا مدد کی بل لے ادیت چرا مدد کی حاج چن کی سوک دی دلیل نشتے لا برحان لہو بی انما حساب اند ربی یقیناً دے حسابی رب سخا بتپوس کی چنا حقیقت دارے رشیا خبر ادائے برے نہیں می کافر دیتے مراعات النذیر یا کلمہ آخر کی بیارا اور یاد آگے صدر اور مکہ ذکر گیو قد افلح المؤمنون نزلت سوی انہو لا یفلح الکافرون ایماندار بریالی او کافر تاوانیان و زانکاران برے نشمندے وقر رب اغفر ورحم و رب میں امی بخا غلطی راشی اکی گران اللہ ما معاف کا ورحم نربان شرابانی پا دین مکلک کا رہا میں صدی استقامت پا دین باندی وانت خیر راہمین اللہ اتائی دیر بخن کون دیر خرحم کون کے نفما بان رحموں کا آخر کی ذکر رب اغفر دعا دا وین دیر کی جو چھپا مرتائی پی جنو دعا دا پا مطلب انہیں پوئی گی نو صرف ذکر دے دعا نہ دا بیا تو مطلب یہ نہیں کہ اجازت سے نہیں ذکر دے تو قرآن آیت کر لو سو مطلب یہ پہ کہ دعا دے بیا نو بیا ذکر نہ دے فرق بانی پہ گئے چی ذکر دے دعا نہ دا دغن نہ دے دا دعا دا ذکر نہ دے نو جنابت وقت کیوں بھی لے سی خود کو دعا سی کو مطلب یہ نہیں پہ گی نو ذکر دے اور قرآن دے بیا جنابت بھی لکھ وقت کیلنا روا دی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ودا نوی سلام چلوشی بولتا ہونا سورت کے بیانو رد سر کی اعتقادی رد سر کی فعلی بلا دلہ دلیل نظری قسم دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ ادلیل وحی انکا لا علاؤ مستقیم جواب دیکھتے رہوں مسئلہ توحید پہ عنوان دے عبادت پانے دو ظلہ بانے پہ عنوان دے لا الہ الا اللہ بانے دو ظلہ بانے دو ظلہ ذکر کرے رہا شروع دے سورت قدف لا ختم دے سورت لا افلو الكافرون برینش من دے کافر امتیازاتی میزات سورت المؤمنون یو قد افلح المؤمنون اداغی مقابل انہو لا افلو الکافرون دین فتبارک اللہ احسن الخالقین متفرعا علی الخلق دلیل نفسی سرے رد شرکی فعلی کرے دی ستا خاورا ستا بو کی ستا کوٹی کی ستا وخا کی ستا پاردو کی خیر و برکت چاوا چاو آغا اللہ چی زمک اسمان مالک دے نو چی کل تغسن و برکت دے بل دے معلوم کو خیتا کتا لچا برکتا چاو آیاو اللہو نو ببار بانی برکتو نو بل چل لالا ابی برکتی دو بلے زیرا لالا زیر خطا کو درہم یریدون یتفضل علیکم درہم انہو اللہ رجلن بہی جنن تیزم الحمدللہ متفرعن علا حلاک القوم قل الحمدللہ فزست ویتان توممات فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین الحمدللہ دی بیجین پا مرگ ویل واجب دی عملن واجب اوہ الحمدللہ شکر دی اللہ یزیو بیمان نخلصو کم سورتا قل الحمدللہ نو علیہ السلام تول قوم تباوشو الحمدللہ ویل متفرن علا علا چلقم سورت الانعام کیم دی فَجَمْ رَبِّ انزلنی مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ وَمْ پیغمبر معنی اعتراض یا کل مما تاکلون و اشرب مما تشربون فرقان کیم دا اعتراض دے اتم احای حاتا احای حاتا لما تو آدون مشروع و زنانو کی اس بم کی دے شبور ایگانو کی و شیطان سرائے دے قرآن دو ستان پری خطا قرآن بلو سرائے دے سرائے نپری دی شیطان قرآن کے پختر شیطان کو جو لے کی خلاص کی نہ ہم کل ما جا امت الرسول کذبوا عادت مخلوق لسم وقوم هما لنا عابدون يولسن يا أيها الرسول كلوا من الطيبات دولس أسباب العذاب الدنيوي والأخروي أدري اللتين ذكرك شبش بيتا يوصل پنزوسكي يوصل پنزا يوصل نهكي جرلسن أم لم يعرفوا رسولهم فهم لو منكرون لك سورة يونسكي سوار لسن يقولون بي جن لك سورة سباكي پنزلس لویت تبا الحق و حوام علم تو ایک لکشا و دین ایک لکشا که نرمی که در خلق پا طبیعت بانی جیو گزارا کئی نو کئی باو نکی ام لم یعرف رسولم پر اس کا لیو علم را ما پسی بشان تو یو گزارا کوا میں گزارا کم جمعات کی ناسم جو گزارا میں کو لبا پا ضرور بولاولم دیزن کی میں اچھر وقت کلی وہ گزارا کو میں ہوگا کہ اللہ میں بازاب قدرے سے جماعت کی ناسے پت ناسے ماں اچھو گنجے چھو ماں وہ گزارا کو میں گزارا ہو کن لو اتبا الحق وواہم لفظت السماوات والارض ومن فیہن تورا لمبا تباشو گزارا کو شپارت یجور ولا یجار علی ولس ما کان معه من الہ آ کافر خود چھے اللہ پناہ نور کے نسوکنی شور کولے دا دے زمانے درگاہی کافر اگو چھے دے پناہ ورکنی اللہ نہیں شور کولے اللہ نہیں شور کولے خدا جس کو پکڑے چوڑا ہے محمد محمد جو پکڑے چوڑا کون سکتا دا دے زمانے مشرک داوی اگو خود یجیرو ولا یجارو آلے عدل توی چھے محمد امان ورکی نو اللہ امان نہیں ختم ہو لے اچھا اللہ مانور کی چوڑا ہے محمد نہ اخلاص نہ اولیاء اخلاص ہی نو پیغمبر کو لاپرے تھا اولیاء اخلاص ہی اے بوڑے زیے مو لوے بابا اللہ زیے زمان مو سستا جرن نگاہ چو وے اور اخلاص ہو اور فرشتے تھے یہ دا یو تینا راپرے دے نہیں پر میرا پرے دے نہیں پر ہم لے کو یوٹیوب گوڑے تینا ٹاکو وے زیے لکا کل دا غطا زیے وے دا راپاسائی اگر طول راپاسی دا نہ کپونی نظام تاکوی رال قرون تھا ویچے بارالا رپورٹ کارگزاری بیان کیا کہ کارگزاری سنا تمہیں لے کارگزاری بیان کیا دا سے توکر آگا مما بسے نو نو مالا خلی اگر سر غدو پردن سب کولے آج جشیدی مشیدی دین با بلی کو پر لائی اور نبی علیہ السلام و سلام خود پا پورتا باندی نا تا پا کتر روان شورا رکھر لوی بابا تا اگارم کلا یہ پکتا بن رہا ہے زب پورتا زور کوا وہ پورتے ہوئے جو بیاستے شیخ سے خبر کول رحمہ اللہ تعالیٰ در پنجاب یہ پہنے شیخ سے شیخ سے پنکیروں کولا یہ خیدی نتا پوزو کو نور کا نصیت نتا پوزو کو یہ دا لوزوان چوکو موری یہ شرمی دلی تا نپیجنی دا پیغمبر علیہ السلام یہ چوکو شرمی دلی تو نہیں پیجنے وہ دے لوزان پتو رو کنا دے لوزان دیو کنا دے دنہ کب پہ ہم بری دے لوزان دیو کنا داو تا دورا خط کرے دے دے لوزان اگار کرے کنا غجر آتاو شے بو کتا اللہ بو تو آر آتاوی دا لوزان اولا آبیا جوان دے سو لارا تا ہوگا اور آر کلا دا دیت عدیت بم خلق اسلامی دا مسلمان دے کلمت الہ الہ الا اللہ مکبر وزیعت جدا اسلامی ما کا یجیر ولا یجار علی اول صم ما کان معه من الہ التلف رب الجود نلف من وراء برزخ شل لا انصاب بینم یوش اخصو فیها ولا تکلمون دویش افاسفتم انما خلقناکم عبثا یہ لگا تفریح ہے